waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam mbok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waaw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexena ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër bërek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane suma suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma seuk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mune kon nak ma ngi gorgol weer sama gannaaw ci yalla pour fas yene beure ak mom mune ko beuri bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtan wi wessu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinañ mëna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi wax ne ni sulayman alayhi salam la junni iblis bis niko ayyul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala قال لولا منزلتك عند الله تعالى ما أخبرتك إني لست أعلم شيئا أحب إلي وأبغض إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج إبليس فكو جيس بيس نخ إبليس ليليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام Suleyman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Suleyman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wanti nak dana la wax ne la e amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraja joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ni man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam té mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis neena mom loolu la gëna bëgg te bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam e lolou la yalla gëna bañ lolou Suleyman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci e ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxon na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagi modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñi ay sobe lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamne na yalla jëppé won wa kër lout ña ba taw xeer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jëppé te buñu genné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax te bala ñu genn aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñi ko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu lamma wada'tuhu sallallahu alayhi wa sallam idha bihatifin yahtifu min dawiyati al-bayt ya ali لا تغسل محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جنة عدنا نين نيب جن بني ورا واجل نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جلينك سولكو mone ki tam mama bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jëlé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sangu ko neena degg na ben baat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bulen sang yonentibi yonentibi mo ñu diggal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang muni fofu nak la bat ba noppé muni ma degg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ndik addu batu shaytan la dafa añane yonentibi sallallahu alaihi wasallam dug bammelam fek ñu sanguko ndax ngeenel gi nek ci sang neew lola taxone mu bëgg la tromper koku shaytan la bu ko deglu sangu ko ndax yonent bi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun ne ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci sheytane ndax sheytane non le bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wanti comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeeku juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeeku jur kenn ka ñu ngi koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'ni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit nayek bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddolo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañu japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp xawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom di ponum pir la waaw dak na pon pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teural kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci xabaram ah lolu def ñu giñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko att bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nangu ko su fekkante ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarx ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joggé ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarx yi sarx bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarx do sarx nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joge ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né adam alayhi salam dafa seddelé won e ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dañ dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té deugër bop waw xam nga nit ku waw xol té deugër bop boko joxé ak jur dina door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmandé ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko doon door fi ba suba é kenn dula wax dara ñax mi bo ci doon boko doon dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétalé ko mbay mi legui nak qabil mom kom baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerse gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné kom sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xarmi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal té ñu ko jënd lutax nax ni xarmi rafété ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah ni ñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joge ci kaw asaman daldi ñew daldi yekete xarmi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerse mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne ko kon li de da fay wone ne yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habir te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak lenen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla legui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba ibni adama bil haqq yow yenen tibi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ni ngoy netlé non la amé won iz qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla manguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-qur'an waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yonneku ci niko innama yataqabbalullahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis ci dana mako fay ci dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal té nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wanti taxul mom qabil mu jajju ludul né rek tekku nako né ko dana la ray muneko bo talale sa loxo pour reyma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppon yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet da fa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am eulek dana ko ati motax muniko iri inni uridu an tabu bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama bëgg ëlëk sa bakkar bi te modi jëma ray bu ligé bama ray itam nga yobbu sama bakkar ak sa bakkar lolu nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla gëremuko wante القران ننا فتوعت له نفسه قتل اخيه ننا نك بكنم دالي تخاو تم تي ريك بغ قابير ري فريرم بي دي هابيل لان موتاخ غير ريك جيجين جيجين ريك موتاخ مو تخاو تم تي رايكو لولو نيك فتنه بو ري تي موم ابليس توبكو اك بكنم رايكو سوكو رايول dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana lu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolo tax mu bayyi ba fréram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ni kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman neku ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne quoi man nak responsabilité bobu attunu mako néna mu gestu gis montagne yi nek né montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne ne ko responsabilité bobu ñun attanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop té duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus néna mu tourner né qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mo wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu limi tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا كون لولو داي وانيني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديكي تي والو باطن بي اي واري كاسه موكو لال واو لول صاح داي فيغ واو طبيعه بوبو مو نيك تي نيت با ليك ليك ني دينك لا بوست nela ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey génn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dini di wor itam société bala wolu won ba samp la fofu motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attunu ñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom néna nangou nako té yalla néna xamna né kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna bamu démé makk fofu nak le qabil ñëwé fekk habil tudd di nelaw mu daldi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob daldi toj habil daldi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fu mu joggé degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi reuy nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatlahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuwul mu yëngal noyuwul mu daldi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba moñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam doon gas mo nga doon wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yabal ñaari baxoñ baxoñ ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul loolu la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxoñ bi wone loolu nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxoñ sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla neena mujju na nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e frèram bobu di habil te teggu ko luddul ci bakanam